Nakakalat ang tableta sa sahig abang ako nakahandusay sa banig at napapangon sa malalim na itlim. Nang ako ay may katok na narinig, binuksan ko ang pinto at ako'y medyo nagtato. Kaso pagkataharap ko hindi ko kakilala, baka nagdidelirio sa jamal, lakas ng tama na sobrahan sa droga sa kaalam. Meron akong nadaramang iba sa kanyang aura at di talaga pamilyar sa akin ang mukha niya. Siya daw ay aking kaibigan, di ko maalala. Huli daw kami nagkasama nung nandito pa si Lola, ngunit matagal-tagal na mula nung nawala siya. Pinatuloy ko siya bilang respeto at paggalang, at tinalo ko rin siya ng tubig at haunan. Ngunit tumanggi siya, kaya sabi ko baka busog lang. Lumapit siya sa pipulong, marami tayong dapat nabusap. Nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan. Kung hindi mo alam, makinig ka na lang. Nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan. Kung hindi mo alam, makinig ka na lang. Naaalala mo pa ba yung away yung magkapatid? Madami kong mga nasabing di mo na mababalik. Marahil di mo dinala, ngunit ako'y nagmamasid at nakapatay sa iyong mga ginagandang gawin mo. Ganitong panahon para itama mga mali mo, ngunit mas pinili mo magpakalunod sa iyong piso. Ang dami mong pangarap, ngunit di kayo nandirito. Yung buhay na iniiwasan ang naging presinto, pati mga magulang mo ay dismayado na. Pagod ng umasa pa na magbabago ka, madami ka potential ngunit nagpalamon ka. At mas pinili mo magpakasaya nang walang umpay. Ngayon nadarama mo na lang to kapag asabog ka. Ngayon na nanatili ka na talunan, tingin mo sa buwa ay laruan. Ngayon kahit isa wala ka na ang katuwang, ikaw rin ang may gawa. Sa'yo ang kaawa ka, huwag nilalang paraan. Nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan. Kung hindi mo alam, makinig ka na lang. Nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan, nababuhay ka sa maling paraan. Kung hindi mo alam, makinig ka na lang. Sa'yo ang turing mo kaaway, ayaw mo pinapakailaman ka kaya lumayas ka sa bahay. Yung utak mo na maraw po kinain na ng anay, maghapot ka kasing lulong at lagi ng karani. Sa tingin mo ba marami pang nagmamahal sa'yo? Sa tingin mo sa'yo puro lay maraming natalo? Sa tingin mo mahalaga ka pag pasa lugar na sa kapila ng maraming kaibigan mo na tingnan mo, ha? Oo, madami akong mali, hindi ko kinakailayan. Sana pala nakilig na lang ako sa kanila at inayos ko agad ang buhay ko habang maaga. Matagal-tagal na rin nung meron sa aking dumalo. Ang pagbisita mo ay hindi ko inaasahan, kaya labis ang aking pasasalamat. Pagkatapos sa ibig, la niya akong niyaya. Iahatin niya daw ako at yun ko lang nalaman. Tangina, binisita ako ni kamatayan. Ang sabi niya sa akin, oras ko na. Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya? Paano pag ikaw ang dinalaw niya?